NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een man uit Etten-Leur is opgepakt omdat hij computers en computeronderdelen aan Rusland heeft verkocht. Dat is verboden vanwege de oorlog in Oekraïne. De FIOD ontdekte dat hij de spullen alsnog naar Rusland exporteerde via landen als Kazachstan, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Rotterdamse haven zijn in het afgelopen half jaar ruim 200 uithalers aangehouden. Dat wijst op een sterke toename. In heel vorig jaar waren het er 251. Uithalers zijn mensen die in opdracht van criminelen drugs uit containers halen. Blijken dat ze ook steeds jonger worden. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet stopt na de verkiezingen als Tweede Kamerlid. Ze stond bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021 op nummer 2 van de kieslijst. Ellemeet schrijft op Twitter dat ze na 7 jaar in de Kamer even op adem wil komen. En het gaat niet goed met koopjeswinkel Big Bazaar. Meerdere vestigingen kunnen de huur niet meer betalen en hebben het aan de stok met verhuurders vanwege grote betaalachterstanden, meldt RTL Nieuws. Een van de verhuurders stapte naar de rechter, die nu 2 panden van Big Bazaar laat ontruimen. ANWB Verkeersinformatie. Op de A15 richting Europoort staat file door een ongeluk tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux 4 kilometer met een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de Van Brienen Noordbrug over de A16 en de A20. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Thomas van Groningen. Goedemorgen. Het CDA maakt zich op voor de tweede afstraffing door de kiezer in een jaar tijd. Of weet die partij toch nog het tijd te keren? Gisteren sloot de brievenbus waar CDA'ers zich konden melden voor het lijsttrekkerschap. Ondertussen wordt er gewerkt in die partij aan een verkiezingsprogramma. Welke koers gaan de ChristenDemocraten varen? Bijvoorbeeld op asiel. En op koers liggen ook sinds vanmorgen 43.000 wandelaars bij de Vierdaagse in Nijmegen. Iedere dag 50 kilometer op een van de grootste evenementen van Nederland. Nou ja, wat hebben die twee dingen nou met elkaar te maken? Hubert Bruls, natuurlijk een belangrijk gezicht in het CDA. Speelde als oud-voorzitter in het Veiligheidsraad ook een sleutelrol in de asieldiscussie. En is burgemeester van Nijmegen. Meneer Bruls, een goedemorgen. Goedemorgen. Waar zitten neerbladen? Op de voeten van de deelnemers van de Vierdaagse of op het CDA na Rutte 4? Ja, goede vraag. Ik denk dat eerlijk gezegd misschien meer blaren waren na de afgelopen provinciale statenverkiezingen. Hoewel de val van het kabinet natuurlijk ook, zoals bij alle partijen, de boel flink in beweging heeft gebracht. Maar als ik afga op de lopers die ik vanochtend heb gezien, ben ik wel voor goede hoop. Dan heb ik wellicht ook een epifaan moment. Een epifaan moment, ja. Wat is een grotere ontbering? 4 keer 50 kilometer wandelen of leider van het CDA zijn? Oh, ik denk dat het allebei heel zwaar is. Ik heb het allebei niet gedaan en het zit er ook allebei denk ik niet in. CDA nou echt een beroep op... Het is heel onvergelijkbaar natuurlijk. Okay, maar als het CDA nou echt een beroep op u doet, zou u dan de Vierdaagse lopen? Ja, dan moet ik toch eerst dat openbaringsmoment gaan krijgen, moet ik u zeggen. Nee, ik weet dat de partij druk bezig is om iemand te zoeken. U gaf het zelf al aan, mensen hebben hun belangstelling kunnen uiten. Daar hoor ik niet bij. En dan zullen we het wel zien. U heeft geen brief gestuurd? Nee, ik heb geen brief gestuurd. Meneer Bruls, we moeten praten. Welkom bij Sven op 1. We gaan praten over de Vierdaagse in uw stad in Nijmegen. Daarvoor schakelen wij heel even naar Nijmegen. Daar zit Hubert Bruls, maar daar is ook Vincent van Rijn. Die is in Bemmel nu. Vincent van Rijn is verslaggever van de NOS. Vincent, goedemorgen. Goedemorgen, ja, dat klopt. Ik sta in de Dorpstraat. Vanaf hier moet er nog een kilometer of 8 worden gelopen naar Nijmegen. En het staat hier echt rijen dik. Zoals je wellicht hoort, staat er een DJ met muziek. En vooral heel veel mensen hier die alle lopers aanmoedigen. En mensen zitten op stoeltjes, maar klappen voor de lopers. Maar delen ook zoute stokjes uit, sultana's, dat soort dingen. Ja, en de lopers, nou moet ik zeggen, zien er over het algemeen nog best wel fris uit. Het is natuurlijk ook de eerste dag, dat scheelt. Ga ik even naar deze meneer toe. Hoe gaat het, meneer? Ja. Hoe is het met de blaren? Geen last van. Nog niet, dat klinkt goed. Het is natuurlijk ook de eerste dag. Ze moeten nog even, maar hier in Bemmel maken ze er in ieder geval een feestje van. Een feestje. Vincent, dankjewel. Succes nog daar. Ja, meneer Bruls, een groot feest is het. Is het ook een groot feest? Verloopt alles goed daar de laatste dagen? Ja, het loopt hartstikke goed. Als je bedenkt dat zoveel mensen al eigenlijk sinds zaterdag hebben, toen zijn de feesten begonnen, al op de been zijn en wat we moeten organiseren elk jaar weer, loopt het eigenlijk heel erg voortreffelijk. En wat heel erg helpt, is toch wel het weer. Dat is altijd een fantastische bron om te neulen, zoals we het hier in Nijmegen zeggen. Te zeuren, daar is iedereen altijd voor bezig. Maar dit jaar hebben we zo'n perfect zomerweer dat iedereen zelfs blij is met een klein buitje. Ja. Dus het loopt letterlijk en figuurlijk wie am schnürgen, zoals onze oosterburen zouden zeggen. Toch even dat weer. In het verleden is dat als misgegaan. Vorig jaar werd er nog een dag geschrapt. Ja. In een ver verleden is ook iemand overleden. Ja, 2006. Ja. Moet dit nog wel in de zomer plaatsvinden? Is dit niet meer een voorjaarsevenement aan het worden? Ja, kijk, die vraag werd vorig jaar ook gesteld. En die is ook wel begrijpelijk. Kijk, de klimatologische veranderingen die zullen zeker op evenementen ook hun uitwerking hebben. Dat is bij de Vierdaagse wel zo. Het is niet voor niets altijd in de derde week van juni, juist in vakantietijd. Omdat een heleboel mensen moeten toch een week lang vrij nemen, hè, om te gaan lopen. De horeca rekent nu op veel mensen. Als je dat op een ander moment in het jaar zou gaan doen, los even van de traditie die je natuurlijk geweldig op zijn kop zet, ja, dan kun je nooit meer die respons verwachten die we nu hebben. Los van het feit dat natuurlijk in het voorjaar, het najaar, staan ook al heel veel evenementen, ook in de rest van de regio en de stad hier. Dus dat is geen sinecure. We zullen wel, denk ik, als je langer vooruit kijkt, wellicht met aanpassingen moeten komen. Hè? Dat je bijvoorbeeld vroeger moet starten. Je kunt kijken naar de routes, de lengte van de routes. Er zijn nog wel een aantal mogelijkheden alvorens je echt op hele drastische scenario's komt. Maar dat we ons moeten gaan aanpassen op langere termijn, dat lijkt me wel zonneklaar, om het maar zo te zeggen. Ja, hoe duurzaam is het eigenlijk, zoveel mensen in zo'n stad, voor feesten en dit soort dingen? Nou ja, kijk, als je ziet wat we allemaal doen om het duurzaam te makelen. Vorig jaar met een bekersysteem begonnen om het afval fors te verminderen. Dat is toen al gelukt en het gaat dit jaar nog beter worden, is de verwachting. Nu weet, volgend jaar moeten alle evenementen in dit land sowieso eraan geloven dat je alles duurzaam hebt. Er wordt op qua energiebronnen al veel gedaan. Kijk, veel mensen bij elkaar betekent natuurlijk wel iets. Maar aan de andere kant, die mensen zijn op, als ze niet hier zouden zijn, zouden ze ook op een andere plaats zijn en eten, drinken en mobiel zijn. Dus daar kan het niet op zijn. Het geeft ook heel veel ontspanning. En zeker in tijden als deze merk ik dat mensen het ook geweldig vinden om deze week hier te zijn en energie in elkaar over te geven. Voor mensen in de Randstad die denken, waar gaat dit over? Het is gewoon een feestje. Maar dit is een van de grootste evenementen van Nederland. Behalve die 43.000 wandelaars komen er ook. Hoeveel mensen ook nog? Nou, we schatten zo'n 100.000, 150.000 mensen per dag. Dus 7 dagen lang in de stad. Waarbij dat op de vrijdag de intocht oplopen een paar 100.000. Het grootste vrij toegankelijke op luchtevenement van Europa en niet alleen van Nederland. En de Vierdaagse bleek zaterdag weer qua merken het meest populaire merk van Nederland. Oh ja? Ja. Spijt me voor andere evenementen. Oh, ja. Nee, dat is een enorm verhankelijk onderzoek van 50.000 Nederlanders. En dan kwam de Vierdaagse dit jaar op nummer 1. En dat merken we ook. Wij merken ook gewoon wat we als gemeente onderzoeken. Als je vraagt aan mensen, niet alleen in Nijmegen buiten, van waar ken je Nijmegen van, dan komt de Vierdaagse altijd met stip op 1. Ja, er moet ook geplast worden door die mensen. Ik weet niet, heeft u de berichtgeving hierover gezien? Er wordt geklaagd over de te lage plas kruizen die wel eens om kunnen vallen en die spetteren ook. Dat als man dat je daar dan gaat plassen en dat je dan maar je kun je eigen je voorstellen dat je als burgemeester van de 10e stad van het land eigenlijk wel gelukkig bent dat dit nu de belangrijkste kwesties gaan worden? Dat we het zelfs niet meer over het weer gaan hebben, maar hierover. Ja, nee, ik snap best wel. En de wel safety car, heeft u dat ook gezien? Ja, goed, weet u. Het zal niet gebeuren, maar als je inschrijft voor een marathon, moet je geen 400 meter willen gaan lopen. Nee, want dat is het punt. Er zijn dus mensen die willen hardlopen. Ja, die lopen, die zijn snelwandelaars en die willen als eerste binnenkomen. Dat mag, maar kijk, de organisatie moet ook rekening houden dat je het parcours veilig houdt. Met andere woorden, je moet mensen en posten hebben staan die klaarstaan voordat de eerste loper komt. Als iedereen steeds sneller wil gaan lopen, ja, dan loop je ook risico's met verkeer. En dat moet ook een reden. Dus ik vraag ook begrip daarvoor. Kijk, als je wil gaan snel wandelen, zijn er vast andere mooie wedstrijden. In de Vierdaagse mag je best snel gaan, maar je kunt niet alles op je eigen tempo doen. Het is eigenlijk toch al, ik heb zondag bij de officiële opening gezegd, stel nu dat je een verzoek zou krijgen als burgemeester van iemand die zegt, nou, ik heb een idee, ik wil 4 dagen lang zo'n 40.000 mensen door de hele regio laten wandelen. Ja. En ik wil 7 dagen lang jouw hele stadscentrum gebruiken voor een feestje. Wil je daar een vergunning voor geven? Ik geef je op een briefje. Er zou geen burgemeester in dit land een vergunning voor geven. U doet het wel. En we willen dus omdat mensen we het al jaren doen. Hè? Omdat we ervaring hebben. Als je ziet de eisen waar we tegenwoordig op het gebied van veiligheid en duurzaamheid moeten voldoen. Als je het vergelijkt met 20, 30 jaar geleden. Ik denk dat de mensen van toen zouden zeggen dat je het nog voor elkaar krijgt. Er komt zo ontzettend veel kijken. Dat kan alleen maar door ervaring en tientallen jaren het samen doen. En dus zit u in de maag met mensen die voorop willen lopen, dan komt bij mij wel meteen de vraag op, wie moeten wat u betreft voorop lopen bij het CDA richting de verkiezingen? Nou, kijk, daar heb ik geen duidelijke antwoord op. Dat is best wel een zoektocht, omdat je, als je het mij vraagt, zou je mensen moeten hebben die een goede kijk op het Haagse hebben, maar ook iets meebrengen, misschien een bepaalde ervaring, ook uit de samenleving, waardoor je ook in het strijdperk kunt treden tegen andere lijsttrekkers. De zaak ligt natuurlijk ontzettend open, zeker door de aankondiging van Mark Rutte en ook in mijn eigen partij, mensen natuurlijk die niet verder willen gaan. En dat is het speelveld. Het is een hele open verkiezing en het kan nog heel verrassend uit. Als u zegt, je moet een beetje dus het Haagse kennen. Zitten bijvoorbeeld een Henry Bontebal of een Derk Boswijk, zitten die wat u betreft lang genoeg in het Haagse om dit aan te kunnen? Nou, in eerste plaats zijn het goede mensen. En laten we eerst eens zien met wie je zich opwerpt. Want aan de hand daarvan moet je bepalen. Er komt best veel bij kijken. Je moet ook een verkiezingscampagne aan willen gaan. Hè. De partij heeft denk ik terecht uitgesproken. De politiek leider moet ook in de Kamer zitten. Dan zijn er ook natuurlijk mensen die om die reden dat juist niet willen doen. Die zeggen, nou, ik wil best wel de kar trekken en ik wil misschien best wel bestuurder worden of blijven. Maar dat is een ander iets. Dus het is best wel een weging. Aan de andere kant zijn er genoeg mensen die iets zouden willen. En daar zullen we dan ook wel uitkomen. Het is vooral even heel verwarrend. En ik moet u zeggen, toen ik de aankondiging, wat is het inmiddels al vrijdag, bijna 2 weken geleden hoorde, daar gaat ook van alles heen. Ik denk dan als burgemeester, oh jee, verkiezingen organiseren. We hadden net al flink in de beugels moeten stappen. En ik denk ook natuurlijk, wat betekent voor het CDA. Het is natuurlijk ook de afgelopen week een week geweest, het stof moest eens even neerdalen. Iedereen moet ook tot bezinning komen. En ik denk dat daar ook de zomer echt wel voor nodig zal zijn. Nou ja, tot gisteren konden mensen bij het CDA zich melden voor het lijsttrekkerschap. Ja. Toch als je het over nakijkt, het veld overziet, Hugo de Jonge heeft gezegd dat het hem niet logisch lijkt. Na flink aandringen van Sven Kokkelman in Op 1 vorige week, zei hij op een gegeven moment, de deur is dicht. Maar dat nam hij eigenlijk later ook alweer een beetje terug. Gewoon als je het spelveld overziet, is hij toch niet gewoon de meest logische kandidaat? Hij is bekend, mensen willen met hem op de foto. Hij heeft ervaring, hij staat in de samenleving. Ja, ik ken zijn opvatting. Ik heb Hugo deze dagen nog gesproken. En wat zei hij? Dat ga ik u niet zeggen. Ik vind een uitstekend kandidaat. Als hij het zou willen. Maar ik snap ook wel dat hij zegt, het is nu wel even genoeg geweest. Maar nogmaals, iedereen moet misschien nu een beetje uit zijn comfortzone stappen en nadenken over wat kan. Maar dat gesprek ging over het CDA? Daar hebben wij het ook wel eens over, maar dat heb ik met meerdere mensen. Ook over het leiderschap van het CDA? Het ging over het CDA en hoe we verder moeten. En veel meer wil ik er ook niet over zeggen. Dat vind ik ook echt iets wat we in bespreking zijn. Wat mij wel duidelijk is, we moeten met z'n allen een beetje uit onze comfortzones stappen. En het gaat uiteindelijk ook niet alleen maar over lijsttrekkers. Het gaat ook over een team wat je hebt te vormen. Hè. Bedoel, je kunt ervaring en minder ervaring met elkaar afwisselen. Mm. Zodat je enerzijds vernieuwing hebt, maar anderzijds ook je wel laat zien aan het land. Van, er zijn misschien mensen die denken van het CDA, dat is moeilijk. En wie weet zijn ze op weg naar de deur. Ja. Maar we brengen ook wel een slok ervaring mee. En het is mijn diepste overtuiging dat als je iets zou moeten beloven aan dit land, is niet van, we gaan allemaal gouden berg krijgen, maar we willen gewoon goed, stabiel bestuur hebben. En daar zijn wij CDA'ers gewoon goed in. En als Hugo de Jonge doet, dan zou u hem steunen? Ik zou dat uitstekend vinden, maar ik snap ook wel dat hij zegt, dat is voor mij nu even voorbij, laat een ander. Maar hij belt dat u niet voor niks, ik heel toch? Goed naar alles wat gebeurd is. Maar u vraagt me wat ik van Hugo de Jonge vind. Dat vind ik gewoon een hele goede bestuurder en iemand die heel goed een frontlinie. Maar als hij al tegen u gezegd heeft, ik ga het niet doen, dan zou u toch niet nu uitspreken dat u maar ik ga niet over hem, voor hem spreken, ik kan alleen maar over hem spreken en dat is positief. Ja. Mirjam Sterk wordt ook wel eens genoemd. Ja, goed, we kunnen nou het hele lijstje langs. Ja, dat vind ik leuk, ja. Ja, zeker. Nee, maar daar ga ik allemaal niet op in. We hebben meerdere goede mensen. En nogmaals, ik denk dat je uiteindelijk ook moet kijken van hoe zit je team samen. Het maakt er wat uit. Als je minder ervaren politiek leider naar voren schuift, moet je misschien meer ervaring eromheen bouwen. En omgekeerd, hè, dat kan ook de weging zijn. En dat zal de komende weken deze zomer moeten gaan gebeuren. En wie weet wat voor openbaringsmoment we dan nog in augustus gaan meemaken. Hebben de Christendemocraten nog bestaansrecht? Ja, omdat er een enorme behoefte is in dit land en volgens mij in heel West-Europa aan mensen die duidelijk door het midden durven te gaan. Die snappen dat een overheid er niet is om al je geluk te krijgen. Maar die ook begrijpen dat het niet een kwestie is van iedereen in zijn individuele lot overgaan. Er is behoefte aan mensen die ook eens durven te zeggen bij digitalisering en artificial intelligence. Misschien moeten we daar eens goed over nadenken. Omdat er een heleboel traditionele waarden ook van belang zijn. Ik noem mezelf altijd graag een sociaal conservatief. En daar past christendemocratie goed tussen. Daar voel ik me ook heel erg thuis bij. Ja. En ik denk dat daar een behoefte is. Ik merk dat ik in mijn werk, ook met mensen die niets hebben met CDA of zo, dat we bepaalde waarden gewoon echt met z'n allen in veel grotere getalen delen dan we wel eens denken. Maar zitten deze kiezers niet gewoon bij BBB, die dit verhaal wat u net zegt, dat die dat nou ja, ontegenzeggelijk is er in maart natuurlijk een verschuiving geweest. En als ik met mensen van BBB ook hier in Gelderland spreek, ja, ik constateer dat er heel veel overeenkomsten zijn. Dat is ook zo. En dat bewijst wel dat je volop kansen hebt. En nou ja, wat niet goed gegaan is, is nu de tijd om op te staan. Het mooie is natuurlijk in alle verwarring dat door het aankondigen van vertrek van een aantal mensen ligt dat speelveld ook misschien wel veel meer open dan we wel... Het vertrek van Rutte, bedoelt u? Zag u het aankomen? Dat is nee, ik zag dat die week niet aankomen. Ik bedoel, iedereen die politiek een beetje volgt voelde wel dat het... nou ja, er waren veel dossiers, hè, wat spannend op was rondom kabinet in Den Haag. De immer roerige Tweede Kamer maakte het ook best lastig om te besturen, voor welk kabinet dan ook. Maar ik zag deze niet specifiek aankomen. Misschien wel dat het kabinet zou vallen op asiel, want u heeft een belangrijke rol gespeeld in het asieldebat als voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat bent u inmiddels niet meer, maar u als burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de veiligheidsregio daar, bent u ook nog veel betrokken bij de asieldiscussie en de asielgesprekken die her en der gevoerd worden. U had wellicht wel aanzien komen dat dit een enorm pijnpunt was. Nou, laat ik zo zeggen, ik heb geweldig veel respect voor onze staatssecretaris Erik van den Burg. Want ik heb natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar gezien hoe hij, met name ook door zijn eigen partij ingegeven, steeds moest balanceren tussen wat er vanuit de gemeentelijke wereld, de veiligheidsregio's-wereld, vluchtelingenwerk werd gezegd. Van doe iets, bied ons een oplossing, bied ons perspectief. En anderzijds een hopeloos verdeelde coalitie en als je eerlijk bent ook een behoorlijk verdeeld parlement. Dus ja, tot dit een dossier was waar de spanningen eens een keer uit de bocht zouden kunnen gieren. Dat kon je wel eens aankomen. Nogmaals, het moment zelf had ik dan ook nee, niet zo. Okay, het had ook iets anders kunnen zijn. Nee, maar goed, als partijen echt uiteindelijk niet bij elkaar willen komen, wat schijnbaar gebeurd is. Ja, dat is heel erg lastig. En ik vind het echt behoorlijk noodlottig. Kijk, ik wil niet ontkennen dat asiel en immigratie een belangrijk thema is. En er zijn ook verschillende opvattingen over. Maar we hebben zoveel te doen in dit land, en ook in dit deel van de wereld überhaupt, dat ik vind het eigenlijk nog steeds, ik heb het geloof ik zelfs een schandaal genoemd in de eerste reactie. En nou, dat woord is misschien wat erg heftig geweest, maar ik voel het nog wel stelsel. Ik vind het nog steeds ontzettend vervelend en niet goed dat het gebeurd is. En degene die daar verantwoordelijk voor zijn, wie is dat? Die moeten dat, nou ja, onze premier heeft daar natuurlijk een belangrijke rol in gespeeld. Maar dat geldt natuurlijk ook andere. Een compromis bereik je altijd maar met minimaal twee, hè, in dit geval vier partijen. Ik was het helemaal eens met Wopke Hoekstra en Pieter Heerma. Echt ongelooflijk teleurstellend. Maar roekeloos noemde Heerma het in de eerste reactie. Dat was een hele sterke. Goed, hij kan het beter beoordelen dan ik. Ik vraag me ook af of je dit nu had moeten gebruiken om een kabinet te doen vallen. Puur inhoudelijk gezien, naast wat je verder kunt doen, hier waren compromissen denkbaar. Er lag ook iets op tafel, zoals we allemaal hebben begrepen. En er liggen zoveel andere uitdagingen. We hebben echt een uitdaging op alle veranderingen rondom klimaat en de verduurzaming die hard nodig is. Er moet iets gebeuren in de verhouding rondom stad en platteland. Het stikstofdossier, u noemt maar op. Een land waar heel veel mensen willen wonen, waar we veel woningen moeten bouwen en tegelijkertijd ook nog leuk kunnen creëren en kunnen verblijven. Veel problemen dus. Hoe klassificeert u dan? En dat ligt nu allemaal aan dit dag. Nu een groot deel van die oplossingen, als ik zo maar uit, die zitten nu in de versukkeling. Maar dat is niet alleen wachten op verkiezingen, maar ook op een nieuw kabinet en als gemeentebestuurder. Vind ik het echt vreselijk. Maar u zegt versukkeling, roekeloos, schandalig. Hoe klassificeert u dan het bestuur van dit land? Ligt het nu op zijn gat? Ik vind het heel moeilijk. Het is al jaren moeilijk. Ik geloof dat we in de afgelopen 20 jaar maar 1 kabinet hebben gehad... wat de volledige rit heeft uitgezeten. Het zegt heel veel. Er is versplintering gaande. En aan de andere kant, mijn ervaring is... dat heel veel mensen in dit land... gewoon echt normaal met elkaar kunnen praten... en ook hun leven willen leiden. En, maar in Den Haag lukt het niet. Ja, en dat is misschien wel de echte meest pijnlijk wat moet constateren. Dat het niet. Het kan echt anders. Hè. Het hoeft niet te gaan zoals de moet politiek. Moet u daar dan niet naartoe? Ja. Goh, ik dacht, hoe lang zal hij daar nou over doen om die vraag weer eens op tafel te gooien? Ja, nou ja, maar ik gooien. Bedoel, u heeft nog grote woorden over hoe het er naartoe gaat in Den Haag. Behoorlijke kritiek. Nou ja, als u vanuit Nijmegen kunt u natuurlijk blijven roepen. Maar u kunt ook zeggen, nou, dan ga ik terug naar Den Haag. Nee, luister, kijk, los van het feit dat 20 jaar geleden is... als u het heeft over terug en er is wel veel veranderd. U kunt zich ook voorstellen dat er veel mensen zijn die ook denken van... nou, waar begin je aan hè, als je daar bent? Ik snap dat mensen daar terughoudend in zijn. Ik heb er ook wel een terughoudendheid op. En ten tweede, ik probeer op een andere manier mijn steentje bij te dragen en te helpen. En als er andere mensen opstaan en die zullen ook komen, dan steun ik ze graag. Van welke partij, ze ook zijn voor de over. En ik denk ook dat echt een tijd is dat je over schaduwen moet heen stappen en uit je comfortzone zijn. Als we een verkiezingsstrijd hoort om politieke strijdpunten te gaan, maar vooral daarna moet er echt zo snel mogelijk iets gebeuren. Als we erin zouden slagen, hè, dat zou al zo geweldig zijn, om na de verkiezingen binnen 2 maanden een kabinet te formeren, van welke kleur dan ook, dat zou al een fantastisch teken zijn. U was pas boos over de val van het kabinet. Misschien wordt u nog wel boos als u hoort dat de VVD nu zegt over de spreidingswet, die u heel belangrijk vindt, dat is om asielzoekers te spreiden over gemeenten. Die spreidingswet van staatssecretaris Van den Burg. De VVD zegt erover, de kans is klein dat hij nog behandeld wordt. Die partij laat eigenlijk weten, nou, wij zien het niet meer zo zitten, zei Sophie Hermans bij dat debat. Ja, het was al een compromis, hè, waar zij natuurlijk met name verantwoordelijk zijn. Een compromis wat na ongelooflijk veel maanden tot stand komt. Dat zou heel erg jammer zijn, want het zou een echt klassiek voorbeeld zijn van, omdat je iets niet leuk vindt, doe ik maar niks. En dan krijg je eigenlijk erger over je heen. Want wie nou werkelijk denkt dat de vluchtelingen her en naar de wereld nu denken, nou weet je wat, dan gaan we maar niet naar Nederland of naar West-Europa. Die vergist zich natuurlijk. Mensen zullen komen. Hoe de wetten en de verdragen nu zijn, zal ook Nederland haar deel in moeten doen. Ik bedoel, alle plannen om aan de grenzen het wat tegen te houden, die zijn tot dusver nog niet helemaal gelukt. To put it mildly. Kortom, je zult mensen moeten opvangen. En daar moet wel iedereen in Nederland, elke gemeente, aan mee doen. Heel veel gemeenten doen dat. Sommigen doen het wat minder. En daar was die spreidingswet juist heel erg nuttig in. Dus juist als je kritisch bent op de toestroom van mensen op de vlucht, juist dan zou je misschien voor deze wet moeten zijn om het meer te delen en daarmee het draagvlak juist wat meer te behouden. Juist dan moet je voor een wet als deze zijn. Overigens, het is nog niet zo ver. Hè? We gaan in september wel merken hoe het verder gaat. Ja, maar als Hermans dit zegt... Zeker. Maar er zijn ook andere meerderheden nog in de Kamer te vormen. U heeft nog hoop dat die spreidingswet er komt? Nou, ik ga er nog altijd van uit dat uiteindelijk als de keuze is van helemaal niks doen of iets doen waar ik niet super enthousiast over ben, dat je dan toch nog dat pakt. Ik bedoel, dat is verantwoordelijkheid nemen. Dat moet ik elke dag. Ik dacht u dat ik hier alleen maar vrolijke vierdaagse deel te doen. En daar deze week wel, toch? En liedjes ben aan het zingen of zo. Ja, dan kom ik zo. Heeft u Erik van den Burg nog aan de lijn gehad afgelopen dagen? Ik heb Erik vorige week vrijdag, na de val van het kabinet, heb ik hem, toen ik hem op televisie zag en zijn emoties zag, heb ik hem gelijk geappt om te zeggen van, ik zeg, nu ik jou heb gezien, nu word ik pas echt boos. Want ik voelde helemaal met hem mee. Nu ik het zeg, voel ik weer de rillingen komen. Hij reageerde er ook heel dankbaar op. Ik had echt met hem te doen. En ik snap dat, want hij, aan hem heeft het echt niet gelegen. Dat, maar zijn spreidingswet, heeft hij daar nog iets over gezegd? Nee, daar hebben we het inhoud niet over gehad. Bedoel, kijk, op dat moment overheerst natuurlijk ook een teleurstelling en verder gaan. Bovendien, ik ben er nog bij betrokken, maar ik zit natuurlijk nu niet meer rechtstreeks aan de tafels van de VNG en de veiligheidsraad hoe het verder gaat. Het is nu vooral ook een zaak van de VNG en ik steun iedereen, ook onze VNG-delegatie, om er toch nog wat van te maken. En dat geldt uiteraard ook voor de staatssecretaris. En hem herken ik wel, ook een bestuurder die zegt van, ja, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn en wat er ook gebeurt en hoe ik mijn eigen achterban over denk. ik probeer er nog wel wat te maken. En weet u wat ik denk? Ja. Door een heleboel mensen, als het in november erop aankomt, dat toch in hun achterhoofd zullen houden. En, maar heeft de VVD hem niet laten, heeft de VVD hem niet gewoon laten vallen? Door nu te zeggen, die spreidingswet, waar achter de kans klein dat hij nog behandeld wordt. Ja, dat moet hij hem zelf vragen. Maar ik denk dat hij zich wel eens dat er momenten zijn geweest dat hij zich gelukkig heeft gevoeld. De echte steun is het natuurlijk niet geweest. Nee, dat is evident. Nee. Toch even, de oproep is dus wat u betreft die spreidingswet. Ga nou kijken naar eventueel andere meerderheden zonder die VVD. Uw eigen partij, het CDA, moet dan ook wel zeggen, verklaar dit niet controversieel straks. Als ik zo eens helemaal hoorde. Het CDA heeft zich van begin af aan wel voorstander betoond van het idee achter de verspreidingswet. Het is een compromis bereikt in een coalitie. Ik heb op dit moment geen teken dat het CDA dat niet zou willen. Maar ja, goed, het komt aan op een meerderheid in het parlement. Ook wat betreft wel of niet controversieel verklaren. Maar ja, Pieter Hema, de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, die zei, ja, het is een goed gebruik in onze parlementaire democratie, ja, dat toevallige meerderheden van dat moment nu niet met geweld zaken die controversieel zijn er doorheen gaan duwen. Waarmee hij toch een beetje doorheen dat zo'n controversieel iets, want dat is het wel, los van of het parlementair controversieel is, maar dat er dan snel doorheen gejast wordt dat hij daar geen voorstander van is. Nee, maar goed, u geeft het wel aan. Het gaat erom uitleggen, om het parlement moet in september, begrijp ik, over alle voorliggende wetsvoorstellen zo bepalen, ja, natuurlijk. Vind je het ook parlementair controversieel? En daar wordt natuurlijk ook wel gewogen. Dat heeft ook elke partij gezegd, ook de VVD. We moeten natuurlijk wel onze verantwoordelijkheid blijven nemen en kijken wat goed of niet goed is. Kijk, je kunt je natuurlijk voor, soms kan het best wel iets een half jaar duren. Maar ik permitteer me te zeggen, deze wet als zodanig dat hier komt, is al een enorme vertraging. Dit had natuurlijk vorig jaar lang geregeld moeten worden. En nogmaals, het niet doen lost het probleem niet op. Sterker nog, dan wordt je probleem alleen maar groter en de spanning in de samenleving alleen maar groter. Omdat gemeenten die dan hun nek hebben uitstoken, nu zullen zeggen, ja, maar dan hou ik ermee op. En de anderen die toch al niet wilden, zullen zeggen, nou, helemaal niet. Dan hebben we alleen nog maar meer discussie. En daar profiteren meestal niet de middenpartijen van. Nee. Hou ik die partijen ook voor. Vindt u het leuk om zanger te zijn? Ik vind het leuk om eenmalig iets te doen waar een bepaald plezier aan zit. Maar als ik denk, we gaan dit over een lied gemaakt. Een zangercarrière zit niet. Ik vind het ook leuk om te zingen. Maar dat hou ik meestal wel privé. En een uitzondering is dan altijd wel leuk. The Walking Brothers and Sister is een gelegenheidsband waar u in zit, samen met Marcel Boekhoorn, Wilco van Schaik van NRC is hij, en Janneke Scherpenhuizen. En dan zingt u ook echt. En u gaat ook ergens op een podium de komende dagen dit opvoeren, geloof ik. Ik heb me laten verleiden om in ieder geval één keer te gaan optreden. Dat zal waarschijnlijk woensdagavond worden, ja. En waar? Ja, in de stad. Maar de details worden nog bekendgemaakt. Oh, die ga ik je even verklaren. Maar in de stad? Nee, we gaan in de stad optreden natuurlijk. En dat is dan ook gelijk de aftrap van uw verkiezingscampagne? nee. Ja, u blijft wel proberen. Ja, zo ken ik u ook, hoor. Ja. Gelijk heeft u, hoor. Nee. Dit is echt voortgekomen uit een grap eigenlijk na de laatste carnaval om iets samen te doen. En het is een leuke manier om met wat mensen de stad en ons mooiste evenement te promoten. En heeft u Hugo de Jonge nog wat laten weten tijdens dit gesprek? Ik heb niet op de telefoon gekeken. Dank u wel, Mars. U bent bij ons, burgemeester van Nijmegen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Wij zitten achter de achtervolgers, tussen de wijnroken door. Elke toerdag vaste prik. Hij heeft de voorsprong, hij kijkt eventjes om. Het is nog maar een paar meter en dan, Gio, en dan. Ja, volg de Tour van minuut tot minuut. Twee achtervolgers op de Nederlandse koploper. En gaat hij dan eindelijk op weg naar zijn eerste etappezege? Wat gun ik het jou. Elke toerdag vanaf 2 uur. Radio Tour de France, ça roule. Dit is de grootste sport die gratis te bezoeken is in de wereld. Luister elke toerdag vanaf 2 uur. NPO Radio 1. Qui écoute? Wie luistert? Sera plus. Weet meer. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Jouw leven is zo'n overweldigende manifestatie van leven dat zelfs de dood jou niet kan doden. Lang nadat de muren van Athene gevallen zijn, lang nadat de goden hun handen van de wereld hebben afgetrokken en lang nadat de cacophonie van barbaarse talen bezit heeft genomen van de Acropolis, zal de naam Alcibiades nog steeds op lippen van mensen liggen. Alcibiades, de nieuwe roman van Ilya Leonard Pfeiffer, ligt nu in de boekhandel. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort.